Jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 3 osoby zginęły w wypadkach drogowych na Warmii i Mazurach. Tydzień do wyborów na Ukrainie, liderem sondaży jest niezmiennie komik Wołodymyr Zełenski. Niedziela palmowa, rozpoczyna się wielki tydzień. 3 ofiary śmiertelne nocnych wypadków w warmińsko-mazurskim. Do tragedii z udziałem obcokrajowców doszło w pobliżu Kętrzyna. O szczegółach Paweł Karpieszyn. 2 osoby zginęły w nocnym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 591 na wysokości Włopławek między Kętrzynem a Barcianami. Osobowe auto z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzyło w drzewo. Według strażaków samochodem jechało 4 obcokrajowców, Gruzini i Ukraińcy. Jak podali ratownicy, w wypadku zginęli obywatele Ukrainy w wieku około 25 i 30 lat, którzy siedzieli z tyłu pojazdu. Nieco wcześniej tragiczny wypadek wydarzył się w Olecku na Alejach Lipowych, również z nieustalonych jeszcze przyczyn. Osobowe auto zjechało na pobocze i uderzyło w drzewo. Jak podała policja, w wypadku zginął 25-letni kierowca, a ranny pasażer trafił do szpitala. Przyczyny obu wypadków wyjaśniają policjanci drogówki pod nadzorem prokuratorów. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. 7 osób zostało rannych w wypadku w Chełmie na Lubelszczyźnie. Około 3 nad ranem na ulicy Armii Krajowej zderzyły się 2 auta osobowe. Jeden z pojazdów dodatkowo uderzył w ścianę budynku. Kierowca samochodu, który spowodował wypadek, był pijany. Tylko wczoraj w 63 wypadkach drogowych zginęło 6 osób. 2 nastolatków ucierpiało z kolei w wypadku kłada w miejscowości Żurawie na Opolszczyźnie. Według wstępnych ustaleń policji pojazd, którym jechali chłopcy w wieku 17 i 18 lat, wypadł z drogi, uderzył w drzewo. Maszyna przygniotła jednego z nich. Obaj trafili do szpitala. W serwisie Trójki teraz Ukraina, gdzie niezmiennie liderem sondaży przed drugą turą wyborów prezydenckich jest komik Wołodymyr Zełenski. Jego kontrkandydat starający się o reelekcję, prezydent Petro Poroszenko, ma ponad 2 razy niższe poparcie. Według niedawnych badań na komika Wołodymyra Zełenskiego chce zagłosować nieco ponad 50% Ukraińców, a na Petra Poroszenkę nieco ponad 20%. Według Lubomyra Mysiwa z socjologicznej grupy Rating tak dużej różnicy poparcia Petro Poroszenko raczej nie odrobi w ciągu tygodnia. Zniwelować taką różnicę poparcia jest naprawdę trudno. Wzrost poparcia dla Zełenskiego jest dynamiczny i wynikać może z tego, że Zełenski unika jednoznacznych deklaracji ideologicznych. Do tej pory nie doszło do bezpośredniego spotkania między samymi kandydatami. W ciągu ostatniego tygodnia trwały negocjacje co do daty i miejsca debaty. Wiele wskazuje jednak na to, że nie dojdzie do takiej publicznej dyskusji. Debiutujący na ukraińskiej scenie politycznej komik Wołodymyr Zełenski jest wspierany przez skonfliktowanego z obecnym prezydentem ukraińskiego oligarchę Ihora Kołomojskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wybory na Ukrainie, przypomnę, odbędą się za tydzień, 21 kwietnia. W niedzielę palmową mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny święcą przede wszystkim palmy uwite z suchych ziół, kwiatów i traw. W wileńskim gimnazjum był nasz korespondent Kamil Zalewski. Pani Agato, to jest waleczek tradycyjny wileński. Tradycyjny waleczek, ale u nas na Wileńszczyźnie jeszcze mówią wrzątki, a waleczek ruszczycówka. Czym palma wileńska pokazuje swoją piękność, to ona zawsze uwita na patyku leszczynowym. Mam na imię Agata Granicka, jestem palmiarką wileńską w 7. pokoleniu. Wzory mamy w ogóle inne. Zbieramy w ciągu roku do 50 różnych gatunków ziela. I to klosy, i owsa, i jęczmienia, i żyta, i tymotka, i suchotki. No to można godzinami wymienić. Bardzo mi się podoba. No, wiecie, ale to pierwszy raz w życiu ja biję palmę. Bardzo fajne, bardzo ciekawe. Jak będzie okazja zrobić swoje własne palmy. Oni już sami wyplatają. Rośnie moja już ta zamiana. Chętnie przychodzi każdy sobie uwić palmę. Opisy tradycji wicia palm na Wileńszczyźnie pochodzą z końca XIX wieku. Przed miesiącem wileńskie palmy zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy. Niedziela palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W kościele tego dnia święci się palmę, symbol drzewa życia i zwycięstwa. Niedziela palmowa rozpoczyna wielki tydzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No, powiedziałem, że będzie ogniście i dosyć było. To była grupa, która, tak próbuję sobie przypomnieć, nigdy chyba nie wystąpiła w piosenkach bez granic. Grupa, która pochodzi z Cleveland w stanie Ohio, w USA. No, a to jest ich nowa płyta, Retribution Therapy. Taki nosi tytuł. No i grają to, co było słychać. Grają ostrego rocka. Można tam przyklejać odpowiednie etykietki, ale my tego w tej audycji unikamy. Po prostu prezentujemy muzykę, a państwo albo ściszają, albo robią sobie głośniej, albo wychodzą z domu, albo tańcują w kółko, zależnie od upodobań. No to dwa razy jeszcze ten zespół, proszę państwa, Nine Shrines, tak on się nazywa. I te dwa tytuły, które mam dla państwa, to, no, trzeba powiedzieć, dość poważne tytuły. Chain Reaction, reakcja łańcuchowa, a potem jeszcze Ringworm, Nine Shrines. I gave you satisfaction when you took it all away from me. You started a chain reaction. Now get ready for some foul play. One shot for sympathy. Take two, you're on your knees. I'll play if you say please. I can give you what you need. My pulse increased, my mind's released. Just hold my peace. Just hold my peace. When I see red, you'll wish you're dead. So speak your peace. You'll make your pain. I gave you the satisfaction. Now you're ready for some foul play. Jeżeli Nine Shrines Państwa zbytnio pobudzili, no to może teraz dla kontrastu kobieta. Feels, baby. Ładnie? No myślę, że ładnie. Może nie tak ostro i metalowo czy hard rockowo, ale ładnie. Nazywa się ta pani Maren Morris. Urodziła się w 1990 roku w Teksasie. Śpiewa, komponuje, układa słowa. Nominowana do Grammy. No więc wszystko wskazuje na to, że mamy no taką już ugruntowaną właściwie pozycję tej artystki. A skoro mamy ugruntowaną, to sięgnęliśmy po jej płytę zatytułowaną Girl. To jest słowo w obcym języku. Girl oznacza dziewczynę, dziewczynkę, młodą kobietę. No tak to właśnie bym przetłumaczył, bo mam tutaj słownik i sprawdziłem. No to może jeszcze Maren i dwa razy. All My Favorite People. Taki tytuł najpierw może. A potem Flavor. No bo dlaczego nie? Everybody spends what they made that week on a tank of gas and a little bit of weed, but all my favorite people. Do me, and you don't have to listen, and if you do- don't like the heat, then get out of the kitchen. I'm cooking up my own flavor. Bet you won't forget. There's always one or two pushing on the envelope. So I'ma raise a glass to you. If you're one of those, I'm cooking up my own flavor. That mold. I speak my peace, don't do what I'm told. Shut up and sing, well hell no I won't. I'm cooking up my own flavor. To już niczego więcej Państwu nie zaprezentuję. Nie dlatego, że nie chcę albo nie mogę, ale dlatego, że jak zwykle teraz robimy miejsce dla Jana Chojnackiego, który już przybył z zestawem interesujących utworów. Dzień dobry. Dzień dobry. No to znaczy, że mogę zaczynać, czyli w języku obcym Let's Start, i taki też będzie tytuł piosenki, która za chwileczkę zabrzmi, ale zanim ona zabrzmi, to chciałbym wyjaśnić, dlaczego właśnie ona, i przy okazji nawiązać do ubiegłotygodniowej audycji, w której to poprosiłem naszego poliglotę dyplomowanego Michała Owczarka, żeby spróbował wyjaśnić mi, w jakim języku wykonał swoją wersję słynnego Hey Jude Akira Ishikawa, artysta, perkusjonista japoński, który w 1975 roku taką właśnie wersję Hey Jude popełnił. No i pan Michał wówczas skierował moją uwagę w kierunku języków afrykańskich i rzeczywiście, no, miał rację, bowiem rozdzwoniły się potem telefony i tam około 1850 dostałem maili też w tej sprawie, które w większości zdawały się potwierdzać właśnie tę opinię, a najbardziej potwierdził słuchacz pan Tomasz, który stwierdził, że Ishikawa śpiewał w języku Yoruba i to jest dosyć jasne, ale dodał do tego, że bardziej skomplikowaną sprawą jest ta wersja Hey Jude, którą Ishikawa zaproponował, bowiem według pana Tomasza to jest cover covera, czyli to jest wersja przysposobiona przez Ishikawę zespołu Asagai, afrobitowego, który w latach 70., gdzieś tam na przełomie 60. i 70. właśnie taką wersję nagrał, no i Ishikawa ją powtórzył. niestety z okładki tej wznowionej w tym roku płyty Zikały to nie mogłem się tego dowiedzieć, w związku z czym dziękuję panu Tomaszowi. I jeszcze raz Zikałę chciałbym przypomnieć właśnie w nagraniu Let's Start, i to z kolei jest też cover tak zwany, czyli Zikała tym razem po swojemu wykonał coś, co kiedyś przed laty przed nim zagrał i nagrał Fela Kuti. Let's Start. Akira Zikała. Wasio dubi dubi dubi wo Urundawa Seriro Dekabere 1, 2, 3, 4. Z tej zamierzchłej przeszłości, bo to nagranie pochodziło z 1975 roku, przenieśmy się do współczesności, a nawet wybiegnijmy nieco w przyszłość, bowiem w maju tego roku ukaże się album artysty, który nazywa się Cryston Kingfish Ingram. Płyta będzie nosiła tytuł Kingfish i będzie zawierała jego własne głównie kompozycje. Współautorem tych kompozycji jest jego producent Tom Hambridge, a artysta sam jest wschodzącą gwiazdą gitary bluesowej. Ma ledwie 20 lat, no i już sporo zamieszania w środowisku gitarzystów bluesowych w Ameryce, a także i na świecie, bo przecież ta sława sięga już w tej chwili do Polski, skoro w piosenkach Bez Granic zaprezentujemy za chwileczkę nagranie Christona Kingfisha Ingrama. Nosi ono tytuł Outside of This Town. Places to go. I'm so tired of doing the same old thing, shooting for the highest star. Want people to remember my name. If you don't understand, let me break it down. I know that there's light outside of this town. I have friends and family that I see every day. Don't plan no moving forward, stuck in the same old place. But that's not the road that I wanna go down. I gotta do what's best for me. Ain't no hanging around. I could stay here forever, but I just can't stick around. I know that there's light outside of this town. Outside of this town. Outside of this town. Outside of this town. Outside of this Młodziaczek z gitarą, czyli Christon Kingfish Ingram, Outside of This Town, To nagranie znajdzie się na jego płycie, która wkrótce już cieszyć będzie cały świat. Płyta nosić będzie tytuł Kingfish. No i jeszcze pozostajemy w kręgu bluesa i bluesowych nowości, z tym, że to nagranie, które za chwileczkę zaprezentuję, wywodzi się z albumu, który sięga do głębokich korzeni muzyki bluesowej, a mianowicie do twórczości Little Waltera, jednego z najwybitniejszych harmonikarzy w historii tej muzyki. Płyta nosi tytuł Roots and Branches, czyli korzenie i gałęzie, a nomen omen autorem tej płyty jest Billy Branch, znakomity współczesny harmonikarz, kompozytor i propagator bluesa z Chicago. Wspólnie ze swoim zespołem, który nazwał The Sons of Blues, sięgnął do skarbnicy twórczości Little Waltera, no i po swojemu i współcześnie przywrócił tę skarbnicę naszym współczesnym słuchaczom. Jedno nagranie z tej płyty za chwileczkę i to chyba taki hymn, który Little Walter pozostawił bluesowemu środowisku. Blues with the Feeling. Billy Branch and the Sons of Blues. Od chicagowskiego bluesa w najczystszej postaci przejdźmy teraz do blues rocka z lekkim takim powiewem muzyki country. Shane Dwight, Kalifornijczyk, bardzo utalentowany i szanowany przeze mnie gitarzysta i wokalista, zaprezentuje swoją pieśń zatytułowaną Bullets and Gasoline, a towarzyszyć mu będzie w chórkach Becca Bramlett. To były piosenki bez granic, które żegnają dziś słuchaczy dawką smooth jazzu. Ponownie, tak jak w ubiegłym tygodniu, na zakończenie Reza Khan. Drop of Faith.